więcej jesteście, wszyscy dziękuję. Kuka, kuka, każdy z was miłuje mordę, gdy oberwie straszny sobie. Kuka, kuka, za policją się chowacie, bo nie macie jaj. Wszyscy wiecie, się stawiacie za kordony pał, ale każdy z was jest tylko chuja wart. Kuka, kuka, Antifa, każdy lewa komunista może w chuja nam nakisać. Kuka, Antifa, zanim pierdol dostaniecie, kozaczycie głupie śmiecie. Tak tu wiecie strachem, że zrobicie lachę. Bo być czerwonym znaczy nie mieć jaj. Kuka, ty zasłaniasz się za prawem, jesteś zwykłym gówno jadę. Kuka, kuka, jesteś tylko zwykłą ciotą, lewa czyną i idiotą. Kuka, kuka, tak bardzo jesteś głupi, że chcesz anarchii. Ja wiem, że potrzebujesz mojej terapii, więc zaraz kopię ci czerwony rej. Kuka, kuka, Antifa, każdy lewa komunista może w chuja nam nakwistać. Kuka, Antifa, zanim pierdol dostaniecie, kozaczycie głupie śmiecie. Tak tu